لوگ کہیں گے کہ ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ آیا اگر ہم ان کو پہلے ہی عذاب دے دیتے کہ ہم اس کی احکام پر چلتے اور ہم اس ذلیل و خوار ہونے سے بچ جاتے. تو آج کا سبق اسی سلسلے سے شروع ہو رہا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة موردون. لوگوں کا حساب قیامت کا دن نزدیک آ رہا ہے, موت کا دن ہر گھڑی قریب آ رہا ہے, لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ وهم في غفلة موردون, وہ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں, منہ پھیرے ہوئے ہیں دین سے, قرآن و سنت سے, اور غفلت میں کھیل کود میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ پتہ نہیں کہ ہر گھڑی ہمارا حساب ہمارے قریب آ رہا ہے, ہر گھڑی ہر گھنٹہ یہ ہمیں آواز دے رہا ہے کہ آنے والے تیری ایک گھڑی, تیرا ایک گھنٹہ, تیرا ایک دن, ایک ہفتہ, ایک مہینہ کم ہو گیا ہے. جتنی زندگی لے کر آیا تھا تیرا حساب شروع ہونے والا ہے, قبر حشر میں سوال شروع ہونے والا ہے, اور تو غفلت کی نیند پڑا ہوا ہے. اقترب للناس حسابهم, لوگوں کا حساب قریب آ رہا ہے, موت کا وقت قریب آ رہا ہے, اور سیدنا آدم سے لے کر آقا تک آئیں تو قیامت بالکل قریب. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو ملا کر کہا انا وساح, تو کہا تئی نے قیامت اور میں یوں ہیں جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں, انگشت شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی جو ہے جیسے یہ جڑی ہوئی ہیں, اسی طریقے سے بالکل قیامت میرے ساتھ ملی ہوئی ہے. قیامت آنے والی ہے اور موت ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے, ہم موت کی طاق میں ہیں, کب آتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جیسا کہا چہل سال عمر عزیزت گزشت, کہ چالیس سال کی عمر گزر گئی, ابھی بچپنا نہیں گیا, ابھی ہم عقل مند نہیں ہوئے کہ اپنا برا اور بھلا سوچ لیں. جیسے ایک بچہ اس کو اپنے برے اور بھلے کا پتہ نہیں ہوتا, جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو پکڑتا ہے, اس کو منہ میں ڈال لیتا ہے چاہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو, جو چیز اچھی لگتی ہے اس کی طرف بھاگتا ہے چاہے وہ اس کی دشمنی کیوں نہ ہو. تو ہم ایک بچے کی مانند اپنی زندگی گزار رہے ہیں, جو چیز اچھی لگی اس کو اپنا لیا, چاہے وہ ہماری صحت کے لیے, ہمارے ایمان کے لیے, چاہے وہ ہمارے دین کے لیے, آخرت کے لیے نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو. تو کہا لوگوں تمہارا حساب تو بالکل قریب, لیکن تم کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو اور تمہیں پتہ نہیں کہ یہ حساب کتنا سخت ہوگا. منکر نکیر جب گناہگار اور کافر کے سامنے آئیں گے تو منکر نکیر کی شکل میں آئیں گے, اور جب مومن کے سامنے آئیں گے تو مبشر بشیر کی شکل میں آئیں گے. تو ان کی تو شکل ہی ایسی بھیانک ہوگی کہ اگر وہ کوئی اور حساب نہ بھی لیں تو وہ شکل دیکھنے سے ہی آدمی کو اتنا عذاب اور اتنی تکلیف ہوگی کہ اس دنیا میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں کتنے سال گزر گئے, ہم کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں, ہم نے زندگی کو ایک کھیل بنا دیا ہے. اور ایک تو یہ ہے کھیل کود کا مطلب یہ کہ غفلت کی زندگی, اور ایک یہ ہے کہ حقیقت میں ہر طرف کھیل کود ہے اور آدمی کھیل کود میں زندگی گزار رہا ہے, حتیٰ کہ ملک الموت علیہ الصلوۃ و تسلیم آ جاتے ہیں. ما یاتیہم من ذکرہم من ربہم, جب بھی ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آئی محدث نئی, لستمعوہ اسے نہیں سنتے, وہم یلعبون مگر کھیلتے ہوئے, یعنی اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا لیا گیا کھیل کود میں. کسی کو کہہ دیا کہ دیکھو یار موت آنے والی ہے, جا کر اچھا موت آنے والی ہے, مذاق کے ساتھ آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی, آپ نے مجھے موت یاد کرا دی, یعنی کہنا کیا چاہتا ہے کہ موت تو مجھے یاد ہے, آپ خام خواہ مجھے یہ یاد کرا رہے ہیں, مذاق کرتے ہیں. تو اللہ جل مجید و کریم ارشاد ہے, جب بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے, کوئی نیا حکم آتا ہے, کوئی آیت تلاوت ہوتی ہے, کوئی میرے محبوب حکم دیتے ہیں, تو اس کو حکم کو بھی کھیل تماشے کے طور پر لیتے ہیں, مذاق کے طور پر لیتے ہیں. ہاں تو ان دنیا داروں سے بات کر کے دیکھیں, مذاق کریں گے قرآن و حدیث کے احکام کو, اللہ رسول کی باتوں کو, نیکی کے احکام کو مذاق کے ساتھ ٹال دیں گے. ارے دنیا کہاں پہنچ گئی تم ابھی تک, یہ کیا نمازوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو, تم پردوں کی باتیں کر رہے ہو, روزوں کی باتیں کر رہے ہو, سود کی اور فلاں حرام اور فلاں حلال ہے, یہ کیا تم چھوٹے چھوٹے مسائل میں پڑے ہوئے ہو. تو کہا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو اس کو یہ کھیل کود کے طور پر قبول کرتے ہیں, اس کے ساتھ بھی کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. لاہیت قلوبہم, ان کے دل اصل میں کھیل میں پڑے ہوئے, ان کے دل جو ہیں عبرت نہیں پکڑتے, اللہ کی یاد سے غافل ہیں, اور ان کے دل دنیا داری میں خوش رہتے ہیں. دل نہیں کرتا آج نماز پڑھی جائے, دل نہیں کرتا آج جمعہ شریف پڑھا جائے, دل نہیں کرتا آج نیکی کا کام کیا جائے. آج تو دل کر رہا ہے کہ تھوڑا سا ذرا کھیل کود ہونا چاہیے, بے حیائی ہونی چاہیے, گانا بجانا ہونا چاہیے, آؤٹنگ ہونی چاہیے, سیر و تفریح ہونی چاہیے. عجیب و غریب دل ہیں, اور دل پر ہم ایسے یعنی اس کے غلام بن گئے ہیں نفس کے, کہ جس طرف جاتا ہے ہمیں سدائے ہوئے گھوڑے کی طرح یا کتے کی طرح ہمیں لیا پھرتا ہے, کبھی تو سینموں میں, کبھی بازاروں میں, کبھی بے حیائی کے اڈوں میں, اور کبھی جہاں چاہتا ہے ہماری عزت کو, مسلمانی کے نام کو پامال کرتا پھرتا ہے. کہاں اصل میں ان کے دل جو ہے وہ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں. وہ اکثر النجوا الذین ظلموا, ظالم لوگوں نے آپس میں خفیہ بات کی, کانا بھوسی سے بات کرتے ہیں یہ کافر, یہ منافق. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو دیکھتے ہیں, آپ کے کرموں فضل کو جمال کو دیکھ, لیکن آپس میں کہتے کیا, لہٰذا اللہ بادشاہوں نے سلوکوں لوگ نہیں کہتے, سامنے نہیں کہتے, صحابہ کو نہیں کہتے, صدیق اکبر کے سامنے ایسی بات نہیں کہتے. آپس میں اللہ کہتا ہے اثر النجوى الذین ظلموا, ظالم لوگ آپس میں کانا بھوسی کرتے ہیں, مشورت کرتے ہیں, آپس میں خفیہ باتیں کرتے ہیں. ہماری طرح بشر ہے, تمہاری طرح بشر ہے, کیسے تم ادھر آ گئے. جو بھی نیا آدمی مکے میں آتا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھتا, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات دیکھتا, کلمہ پڑھتا, تو وہ کہتے ایک بشر ہی تو ہے نا, کس کی طرف تم جا رہے ہو. ایک وہ ظالم تھے, بشر کو کہتے تھے لیکن رب کہتا ہے چھپ چھپا کر کہتے تھے, ظاہرہ نہیں کہتے تھے, صحابہ کے سامنے نہیں کہتے تھے. ایک آج کا نام نہاد مسلمان کلمہ گو ظالم ہے, جو ممبر رسول پر بیٹھ کر رٹ لگاتا ہے کہ ہماری طرح کے بشر ہیں, کوئی فرق نہیں ہے, اور معاذ اللہ فضل اللہ بڑے بھائی ہیں, معاذ اللہ فضل اللہ. ایک وہ تھے ایک یہ ہیں, وہ تو کلمہ پڑھتے نہیں تھے, کہتے تھے ہماری طرح ہے, اس میں ہم سے زیادہ کیا لگ گیا جس کے ہم مطیع بن جائیں, جس کی ہم اطاعت کریں, جس کے ہم قدموں میں آ جائیں. ایک وہ لوگ تھے اور ایک یہ لوگ ہیں. اللہ کہتا وہ تو چھپ چھپا کر کہتے تھے, یہ علل اعلان کہتے ہیں, یہ علل اعلان لوگوں کو کہتے ہیں نبی معاذ اللہ صلی اللہ ہماری طرح کا بشر ہے. جب کہتا ہے وہ تو کانوں میں کہتے ہیں, یہ ممبروں پر سپیکروں میں کہتے ہیں. ذرا غور و فکر کیجئے ان کے اور ان کے طرز عمل میں کتنا فرق ہے. وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور گستاخی ڈر کے کرتے تھے, یہ کلمہ پڑھتے ہیں گستاخی علل اعلان کرتے ہیں. رب نے ان کا قول یہ نقل کیا, ہل ہذا الا بشر مثلکم, میں کہتا ہوا پہلے بھی کئی مرتبہ ہم نے کہا, اور قیامت تک کے لیے ہمارا ہر گستاخ کو چیلنج ہے کہ پوری زندگی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے دکھا دو, سینہ فروت اعظم سے, عثمان غنی سے, مولا علی سے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے یعنی داس کے اوپر صحابی ہیں, کسی ایک صحابی سے کسی نے اس طریقے سے کہا ہو یہ نبی ہماری طرح بشر ہے, ہماری طرح ہے. ہاں منافق کہتے تھے, کافر کہتے تھے, جب ان کی باری ان کو میرے آقا بھی کہتے, رب بھی کہتا, سے کہہ دے کہ محبوب کریم کل انما انا بشر مثلکم، یہ تیرے دشمن ہیں، یہ تجھے بشر دیکھتے ہیں، تو کہہ دے ٹھیک ہے میں بشر ہوں، لیکن جب تیرے اپنے آئیں گے تو تو کہہ دینا لستو کہیتک، کم میں تمہاری مثل نہیں ہوں، ایوکم مثلی، تم میں میری مثل کون ہے، یعنی کو یہ نہ کہہ دے لستو کہیتکم، میں تمہاری مثل نہیں، میں تمہاری طرح نہیں. اب کوئی کہے وہ تمہاری طرح نہیں، ہم تو ان کی طرح ہیں نا، تو اس کے پر بھی پابندی لگا دی. اور میرے آقا نے پوچھا ایوکم مثلی، تم میں میری مثل کون ہے، لیکن ایک صحابی بھی نہیں بولے کہ یا رسول اللہ آپ کی تو مثل ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، اے پیارے آقا آپ بھی چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں. یہ اعتراض، نبی بھی چلتا ہے، نبی بھی کھاتا ہے، نبی بھی پیتا ہے، یہ کن کے اعتراض تھے؟ یہ کفار کے تھے. تو دیکھو ہماری طرح کھاتا پیتا، ہماری طرح چلتا، ہماری طرح شادیاں کرتا ہے، پھر ہم اس کے کیوں متی بن جائے؟ کیا ہماری طرح بشر نہیں ہے؟ تو رب کہتا ہے چھپ چھپا کر کہتے تھے فتح تو نصحرا، اب جب کہتے تو ہیں کہ یہ ہماری طرح ہے، لوگوں تمہاری طرح ہے، اب لوگ کہتے ہیں ظالموں اگر ہماری طرح ہوتا تو یہ پانی ڈالتے، اگر ہماری طرح ہوتا تو انگلی اٹھتی تو ماں کا کلیجہ کیسے چر جاتا، اگر ہماری طرح ہوتا صرف بشر ہوتا تو انگلی اٹھتی تو ڈوبا اور سورج واپس کیسے آ جاتا. ارے تم کیا کہتے ہو کہ تمہاری طرح ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک عذر بے مثال ہے. اب کہتے ہیں تو بشر، تو بھائی اگر بشر ہے تو یہ پانی پر پتھروں کو ترانا، خوش کھجوروں کو اگا دینا، درختوں کو چلا دینا، پتھروں کو پانی پہ چلا دینا، یہ کیا ہے؟ پھر کہتے کیا تم جادوگر کے پاس آتے ہو؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا جادو کے پاس جاتے ہو؟ جب پہلی بات کا یعنی لوگ جواب دیتے کہ ہماری مثل کہنے والوں، تم نے ان کے دو ہاتھ تو دیکھے، ہاتھوں کی انگلیاں بھی توڑتے ہوئے دیکھا کرو نا، وہ تم نے دو کان تو دیکھے لیکن مکے اور مدینے میں بیٹھے ہوئے ساری دنیا کی آوازیں سنتے ہوئے بھی تو سنو نا، تم نے دو آنکھیں تو دیکھی لیکن مدینے میں بیٹھے جنت کا نظارہ کرتے ہوئے بھی تو دیکھو نا. تو اب جب اس کی بات اس پر لوگ نہ سمجھتے تو کہتے یہ کہ جادو ہے، یہ پانی پہ پتھر پرا دینا، یہ چاند کے دو ٹکڑے کر دینا، سورج کو واپس لے آنا، سوکھی اور خشک کھجوروں کو تر کر دینا، یہ تو معاذ اللہ جادو ہے. افتاتون سحرا، کیا تم یعنی جادو کے پاس آتے ہو؟ انتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھ بھی رہے ہو، دیکھ بھالتے ہو، تمہاری آنکھیں ہیں، کیا تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی؟ تمہاری طرح چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اڑتا ہے، جاتا ہے، شادی کرتا ہے، تو کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ کافر ان کو یعنی صحابہ کو، کافر جو ہیں نئے آنے والوں کو، یا آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں دیکھو ہم ہی میں پیدا ہوئے، ہم نے بچپنا گزرا، ہم نے جوانی گزری، آج یہ کہنے لگے نبی ہیں، تو ہم تو ان کو جانتے ہیں، یہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ قال ربی یعلم القول فی السماء، نبی اکرم نے فرمایا میرا رب جانتا ہے آسمانوں زمینوں میں ہر بات کو. بشر کہنے والو، جادوگر یا جادو کہنے والو، میرے رب نے تمہاری یہ بات سن لی، میرا رب تمہاری ہر بات سن رہا ہے. وہ سمیع العلیم، وہی ہے یعنی سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. جب انہوں نے پہلے تو یعنی معاذ اللہ استغفر اللہ کہہ دیا کہ یہ بشر ہے، یہ کفر کا ایک اصول تھا کہ جب یہ بات لوگوں کے ذہن نشین کر دی جائے گی کہ تم جیسے بشر ہے تو پھر کوئی ان پر ایمان نہیں لائے گا. یعنی جب لوگوں کو یہ بتا دیا جائے بھائی تم میں اور اس میں فرق نہیں ہے، تم اس کے ہاتھ کو چوم رہا ہے، تو اس کے پاؤں کو چوم رہا ہے، تو ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑا کیوں ہو گیا ہے، جب تیرے اور اس کی بشریت میں کوئی فرق نہیں، جب تیرے اور اس میں کوئی فرق نہیں تو پھر برابری ہونی چاہیے نا. اور عام طور پہ ہوتا ہے جب آدمی برابری برابر والے آدمی کے سامنے جاتا ہے تو کہتا ہے بھائی میں اس کے نیچے کیوں بیٹھوں، یہ اوپر بیٹھے میں نیچے آخر کیوں، مجھ سے اس میں زیادہ کیا ہے، میں اس کے پاؤں کیوں چوموں، میں اس کے پیچھے کیوں چلوں. جتنا اس کے پاس دولت اتنی میرے پاس دولت، جیسا خاندان اس کا ویسا خاندان میرا، جیسا نام اس کا ویسا نام میرا، جیسے ساتھی اس کے ایسے ساتھی میرے، میں اس کے نیچے کیوں لگوں. تو جب کافروں نے یہ سوچا کہ جب ہم یہ لوگوں کو سمجھا دیں ہی بشر ہے, ہماری طرح ہی بشر ہے, تو پھر لوگ اس کی تعظیم نہیں کریں گے, لوگ اس کی عزت نہیں کریں گے, احترام نہیں کریں گے. میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا, عہدہ اور عزت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں, ایک کا اثبات دوسرے کا اثبات ہے, ایک کی نبی دوسرے کی نبی ہے. اب اگر نبی مان لیا جائے تو ادب نہ کیا جائے, اس کا مطلب عہدے کو ماننا عزت نہیں کی, تو اس کا مطلب ہے کہ عہدے کا بھی انکار کر دیا. اور اگر عزت تو کرتا ہے نبی نہیں مانتا, اس کا مطلب ہے کہ عزت بھی نہیں کرتا. یعنی لازم و ملزوم ہے عہدہ اور تعظیم, تعظیم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے عہدے کا انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم یہ کہہ سمجھا دیں گے بشر ہے, تو اس کا مطلب ہے جب بشر ہے تو ادب نہیں ہے, تعظیم نہیں ہے, اور جب تعظیم نہیں تو نبوت کا خود بخود انکار ہو جائے گا. چاہے کہیں بھی زبان سے نبی ہے لیکن کہیں ہماری طرح ہے, جس کا مطلب ہے تعظیم نہیں ہے تو عہدہ نہیں ہے, عہدہ نہیں ہے تو تعظیم نہیں ہے, دونوں لازم و ملزوم ہیں. انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جب ہم یعنی یہ کہہ دیں گے کہ یہ بشر ہے اور ہماری اور تمہاری طرح ہے تو لوگ ادب کرنا چھوڑ دیں گے. تو اللہ نے کہا, محبوب نے کہا, رب جانتا ہے جو تم کہہ رہے ہو, اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی, کو کتنے ہی پردہ اور راز میں رکھی جائے. ان کا راز ابھی اس میں ظاہر فرما دیا, اور اس کے بعد قرآن کریم نے انہیں سخت پریشانی و حیرانی لاحق تھی. قرآن کریم نے سخت پریشانی اور حیرانی لاحق تھی, کس کا کس طرح انکار کریں. ایسا بین موجود ہے جس نے تمام ملک کے مایاناز ماہروں کو عاجز و متحیر کر دیا, اور اس کی دو چار آیتوں کی مثل کلام بنا کر بھی نہ لا سکے. اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر بشر ہے تو اس کا کلام تو سنو نا, کیا ایسا بشر کو کلام کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب کافروں کے پاس نہیں تھا. انہوں نے کہا, بل قالوا ادغاث احلام, یہ تو پریشان خوابے ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ, جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی سمجھ گئے ہیں. کفار نے یہ کہہ تو دیا کہ یہ پریشان خوابے ہیں, رات کو نبی کو خواب آتی ہے اور وہ سمجھتا ہے بھائی آ گئے, صبح تمہیں سنا دیتا ہے. تو ابھی تو کر دی, لیکن جانتے تھے کہ بات یہ ایسی نہیں ہے, پریشان خوابے ایسی تو نہیں ہوتی کہ قیامت تک اس میں خبریں آ جائیں, وہ بے مثال ہو جائے, یہ تو نہیں ہو سکتا. ساتھ ہی کہہ دیا, بل افترا ہو, بلکہ یہ تو من گھڑ چیز ہے, گھڑی ہوئی چیز ہے, اپنے پاس سے بناتے ہیں. اب بھائی اگر وہ اپنے پاس سے بناتے ہیں, تم نے ان کی زندگی گزری, وہ تو امی ہے, تم بھی ایسا بنا دو. اگر خوابے ہیں تو کسی اور کو کیوں نہیں آتی؟ اگر یہ خود بنایا ہوا ہے تو تم بھی بنا سکتے ہو, بناؤ. اب وہ بنا نہیں سکتے, اب تیسری طرح پھر پلٹا کھاتے ہیں, بل ہوا شاعر, یہ تو شاعر ہے, بات کرتے ہیں اور خود ہی اس کا انکار کر دیتے ہیں. یہ کہ یہ کلام شعر ہے, اس طرح کی باتیں بناتے رہتے, کسی ایک بات پر قائم نہ رہ سکے. اور اہل باطل کذابوں کا یہی حال ہوتا ہے, جب انہوں نے یعنی ایک بات کرتے ہیں جھوٹا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, ایک بات کرتے ہیں پھر اس کو بدلتے ہیں, دوسری کرتے ہیں پھر اس کو بدلتے ہیں, تیسری کرتے ہیں. تو آج بھی باطل پرستوں کا یہی حال ہے, کبھی کہیں گے ہماری طرح بشر, کبھی کہیں گے نہیں یہ تو ہم نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں بشر تو ہے لیکن عہدے میں ہے, عزت میں ہم سے زیادہ ہے. کبھی کہیں گے کہ نہیں معاذ اللہ کئی طرح سے, جی ہم تو گستاخ نہیں, ہم تو نبی اکرم کو نور بھی مانتے ہیں. کبھی ادب کبھی احترام, جب سنیوں کی محفل میں آئیں گے تو ادب و احترام ہم سے بڑھ کر کہوں, اور جب اپنی محفلوں میں جائیں گے تو کہیں گے ٹھیک ہے بڑا بھائی ہی تو ہے. تو کہا جب شاعر پر بھی بات نہ ہوئی, فلیاتنا بآیتن کما ارسل الاولون, تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے اگلے بھیجے گئے لائے تھے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ کوئی معجزہ لائیں, دیکھیں کتنے عجیب لوگ ہیں, جتنے مرضی آپ دلائل دیں کہیں گے دلائل نہیں دی, ان کے پلے کوئی دلیل نہیں ہے. اکثر کہتے بریلیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں, یہ تو معاذ اللہ جاہل ہے, وہ ظالموں اتنے دلائل تمہیں نظر نہیں آتے, اور ہم کہہ دیں گے کوئی دلیل نہیں. اب اتنے معجزے سامنے دیکھ رہے ہیں پھر کہتے ہیں فلیاتنا بآیتن کما ارسل الاولون, جیسے پہلے نبی معجزے لے کر آئے یہ نبی کیوں نہیں لے کر آیا؟ ارے پہلے نبی سب کے معجزے اکٹھے کیے جائیں, میرے آقا کے معجزے بڑھ جاتے ہیں. تم ایک ایک نبی کی بات کرتے ہو, ایک لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبر کو اکٹھا کیا جائے, سب کے معجزات اکٹھے کیے جائیں, سب کے معجزات ایک طرف, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے ایک طرف, بلکہ سارے کے سارے نبی تو معجزے لے کر آئے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود معجزہ بن کر آئے, لیکن بے خبر تو بے خبر جانتے ہیں نا, اندھوں کو کیا پتا ہو. ما امنت قبلہم من قریۃ, ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی ہے, لائی جسے اہلکناہا, ہم نے ہلاک کیا. جو بھی بستی ایمان نہیں لاتی تھی ان نبیوں پر, اس کو ہلاک کر دیا جاتا تھا. اب ہم یو مینو, تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ ہاں جو معجزہ کہو, اللہ نے کہا تم جو کہو اس کو وہی معجزہ میں اپنے محبوب کو دیتا ہوں, جو تم زبان سے نکالو, لیکن شرط یہ ہے کہ اگر اس کے بعد ماننا نہ تو تمہیں ہلاک کر دیا جائے, تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم, محبوب پریشان نہ ہوئیے, یہ تمہیں اپنے جیسا بشر کہتے ہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ کہتے ہیں یہ بازاروں میں چلتا ہے, یہ آوازیں لگاتا ہے, یہ کھاتا ہے پیتا ہے شادیاں کرتا ہے, محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ پچھلے نبیوں کی تو باتیں کرتے ہیں نا, ان کو تو مانتے ہیں نا, تو ہم تو کہتے ہیں وما ارسلنا قبلك, اے محبوب ہم نے نہ بھیجا آپ سے پہلے, الا رجالا مگر مرد, نوحی علیہم ہم انہیں وحی کرتے تھے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم جاہل ہو تو کسی عالم سے پوچھو, اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو, اہل ذکر سے پوچھو. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ساری دنیا عالم نہیں ہو سکتی, یہ طے شدہ بات ہے. اگر ساری دنیا عالم ہوتی تو اللہ کبھی نہ کہتا کہ اہل ذکر سے پوچھو. یہ اہل ذکر یا تو ہے اہل علم, کہ جاہل جو ہیں وہ عالموں سے پوچھیں, یا اس سے مطلب یہ ہے کہ نا واقف جو ہے اس کا اس کے سوا چارہ کار ہی کوئی نہیں کہ واقف سے ضیافت کرے, اور مرض جہل کا علاج یہی ہے کہ علماء سے سوال کرے اور اس کے حکم پر عامل ہو. اگر جاہل عالم سے نہیں پوچھے گا, جیسا آج کہتے ہیں کہ تکلیف کی ضرورت نہیں, ہم خود قرآن و حدیث سے دیکھ سکتے ہیں ہمیں کسی امام کی کیا ضرورت, جیسے آج کل اکثر غیر مقلدین کہتے ہیں, بلکہ آج کل اکثر جاہلوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو خود قرآن و حدیث پڑھتے ہیں, ہمیں تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ مولویوں نے خام خواہ فرقے بندی بنائی ہوئی ہے, تو ادھر کھینچتا ہے تو ادھر کھینچتا ہے, ارے اب اردو کے ترجمے ہو چکے ہیں, آپ خود قرآن و حدیث پڑھیں. یہ نہیں پتا کہ ترجمے والا کرنے والا اس نے اپنے مسئلے کو عابط کیا ہوگا. بڑے آج کل ذرا تھوڑا سا کو آدمی سر نکالتا ہے نا, تو وہ اس کو بڑی یعنی جدت پسندی کے ساتھ اس کو عزت سمجھتا ہے کہ علماء کا انکار کر دیا جائے. جی میں تو خود ڈائریکٹ قرآن و حدیث پڑھتا ہوں, ہمیں علماء کی کیا ضرورت, ہمیں علماء کی کیا ضرورت, ہمیں تقلید کی کیا ضرورت. تو اللہ کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, ارے اگر تمہیں علم نہیں تو علماء سے پوچھئے, علماء تمہیں بیان کریں گے. یا اہل ذکر سے مراد یہ ہے کہ ظاہر آیتیں پڑھنے والوں, ظاہر حدیثیں پڑھنے والوں, ظاہر چیزیں جو ہیں دیکھنے والوں, کبھی اہل باطن سے بھی سوال کر لیا کرو, اہل ذکر سے بھی پوچھا کرو کہ یہ جو اہل ذکر ہوتے ہیں ترجمہ کرتے جاتے ہیں, لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن جو ہے یہ سات قراتوں پر نازل ہوا ہے, ہر لفظ کا ایک باطن ہے ایک ظاہر ہے, اور ہر لفظ کے ظاہر کے بھی لاکھوں معنی ہیں اور باطن کے بھی لاکھوں معنی ہیں, تو کون وہاں تک پہنچے گا. ہم تو جو عامے سے ترجمے والا قرآن پڑھ لیتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ میں عالم ہو گیا, میں فاضل ہو گیا, میں یہ تو میں نے جناب ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ لیا ہے. ارے یہ قرآن صرف چند لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے, یہ کائنات کے علوم و معارف ختم ہو جائیں تو قرآن کے چند الفاظ میں بھی نہیں آتے, چند الفاظ جو ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہیں. ایک بعض علماء نے اولیاء نے کہا ایک ایک حرف کے نیچے چالیس چالیس ہزار معنی ہیں, اور بعض نے تو کہا امام اہل سنت نے یعنی اس کو اپنی کتاب میں الدولت المکیہ میں نقل فرمایا کہ بعض اولیاء کہتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کے نیچے چھ چھ لاکھ ترجمے کے الفاظ اور معانی ہیں تو کون وہاں تک پہنچے گا. حضرت سید مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میں بسم اللہ کے دے کے نقطہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹ بھر دوں. اور حضرت سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ولو فقدت عقال بعیرٍ لوجدت حافظ القرآن الکریم, اگر میں جنگل میں اپنے اونٹ کی رسی گم کر دوں تو میں قرآن میں آ کر دیکھ لیتا ہوں کہاں ہے, میں قرآن میں اس کو پا لیتا ہوں. تو یہ قرآن یہ صرف چند لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے, یہ صرف چند آیتوں کا مجموعہ نہیں ہے, اس میں تو کائنات کی ہر چیز کا علم ہے. ابھی یہ دیکھیے ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں, ذرا اس موت کو کسی جگہ پہ لے جائیں کھڑکی کھلتی ہے, اور کسی کریں آگے کھڑکی پہ کھڑکی کھلتی ہے, پتہ نہیں کتنی کھلتی جاتی ہیں, آگے سے آگے چلی جاتی ہیں. ہم تو یہ تو سائنسدانوں کا کام ہے, اس کی تو کوئی انتہا ہے, صرف اس کے چند ترجمے پڑھ کے آنے والے. جبکہ یہ نہیں پتا کہ اس قرآن کے ایک لفظ پہ جب کھڑے ہو جائیں آگے نئی کھڑکی کھلتی ہے, وہاں سے آگے چلیں آگے نیا دریا کھلتا ہے, اس دریا میں ذرا جائیں آگے سمندر کھل جاتا ہے, اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. تبیان لکل شے ہے, واسعینا کل شیئن ہے, لا رتب ولا بشن الا فی کتاب مبین ہے, کائنات کی ہر خشک اور تر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے, لیکن کون پاتا ہے. کہا نہیں علم تمہیں, تم تو ظاہر پرست ہو, تم تو ظاہری الفاظ پڑھنے والے ہو. فسالو اہل الذکر, کسی اللہ کے ولی سے پوچھو, کسی ذکر کرنے والے سے پوچھو. جو اہل ذکر ہیں جب وہ ذکر کرتے ہیں تو پھر ان سے نور نکلتا ہے. حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ نے امی ولی ہیں, ساری عمر کچھ نہیں پڑھے لیکن آج آل بریز پڑھ کے دیکھیے, ایک زبر زیر پیش کا انہوں نے ترجمہ لکھا کہ الحمدوں کے الف پر زبر کیوں آئی, لام پر جزم کیوں آئی, پھر ہا پر جو ہے وہ زبر کیوں آئی, میم پر جزم کیوں, زبر کیوں آئی, میم پر جزم کیوں آئی, دال پر پیش کیوں آئی. اور وہ کہتے ہیں یہاں الحمدوں کے الف کے اوپر زبر میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی کیا شان ہے, لام کے جزم میں میرے آقا کی کیا شان ہے, ہا کے زبر میں میرے آقا کی کیا شان ہے, میم کے جزم میں میرے آقا کی کیا دیش میں میرے آقا کی کیا شان ہے. یہ تو وہی جانتے ہیں جو دن رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور عظم پہ دے. پتا ہے کہ شدہ مدہ کہ زیرا زبرا سب شان تیری وچ آیا, خاصا لوکاں آما لوکاں خبر نہ پائی, خاصا رمضان پائیا. یہ تو کوئی صدیق اکبر سے پوچھے, یہ تو کوئی فاروق اعظم سے پوچھے, یہ تو کوئی مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ قرآن کے ایک ایک حرف میں ایک ایک آیت میں کتنی کتنی نشانیاں اور کتنے کتنے علوم و معرف بھرے ہوئے ہیں, ہر ایک آیت کریمہ ایک سمندر اٹھائے ہوئے ہے. تو کہا یقینا تمہیں نہیں پتا, امام حنیفہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ, یقینا تمہیں نہیں پتا تو حضرت امام شافعی سے پوچھ لو, امام مالک سے پوچھ لو, احمد ابن حنبل سے پوچھ لو, ارے کسی عالم سے پوچھو, تمہیں کیا پتا قرآن کیا کہتا ہے. تم تو صرف قرآن تو آج کتنے کافر بھی پڑھ رہے ہیں, کتنے عیسائی بھی پڑھ رہے ہیں, کتنے ہندو بھی پڑھ رہے ہیں, ارے صرف قرآن کا ظاہر مطلب نہیں, قرآن کا باطن بھی دیکھیے, قرآن میں سمندر چھپے ہوئے ہیں. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کسی نہ کسی عالم سے پوچھ کر چلنا پڑتا ہے. یہ جو ہر شخص کہہ رہا ہے کہ میں بھی سب سے بڑا عالم ہوں, میں ہی جو ہے وہ قرآن ڈائریکٹ پڑھ کے لوگوں کو میں خود سمجھ جاؤں گا, تو یہ جہالت ہے. فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, لوگوں اہل ذکر سے پوچھو, اولیاء سے پوچھو. دیکھیے وہی اولیاء ہے نا کہ وہی سورہ یاسین یا سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں تو سردیوں کے موسم میں پانی میں کھڑے ہیں پھر بھی گرمی سے جل رہے ہیں. تو وہ ہم تو روز پڑھتے ہیں, ہم تو وظیفے کے طور پر پڑھتے جاتے ہیں, کتنے حفاظ کرام ہیں, یہ ایک دن میں قرآن ختم کر لیتے ہیں, لیکن کچھ بھی تو نہیں ہوتا. تو اس لیے کہ قرآن کا ظاہر بھی ہے, قرآن کا باطن بھی ہے, قرآن کے باطن میں جو سمندر ہیں ان تک پہنچنے کے لیے کہا اللہ جل مجد الکریم نے فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, لوگوں اگر تمہیں علم نہیں ہے تو کم از کم ان لوگوں کے پاس جاؤ, ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے ذکر کر کر کے اس کی کھڑکیاں کھول لی ہیں, اس قرآن کے علوم کے دروازے کھول لیے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشکات علم تھے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نا, ابو بکر کو تم سب پر فضیلت ہے اور وہ فضیلت نماز روزے کی وجہ سے نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتا ہے, یہ نہیں کہ وہ یعنی روزے زیادہ رکھتا ہے, اس کے دل میں ایک چیز ہے جو تمہارے دل میں نہیں ہے. تو وہ قلب مصطفیٰ سے صدیق اکبر کے قلب پر جو انوار و برکات اترتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب منورہ پر جو علوم و معرفت کے دریا بہتے تھے وہ عام لوگوں میں نہیں تھے. تو اس لیے کہا کہ فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, وہ لوگوں اہل علم سے پوچھا کرو, اہل ذکر سے پوچھا کرو, کسی ذکر والے کے پاس بیٹھو. جب ہم بھی اللہ کہتے ہیں وہ بھی اللہ کہتے ہیں, لیکن جب وہ ضرب لگاتے ہیں تو دل میں سے نور نکلتا ہے اور نور کی چمک نکلتی ہے. ہم صدیوں تک کہتے جاتے ہیں اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. وہ تو کسی اللہ والے کے پاس جائیں صرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا, اللہ کی راہ بتانے والا کوئی ہو تب پتہ چلتا ہے. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون طعاما, اے محبوب یہی اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ نبی کھاتا پیتا ہے, یہ بازاروں میں چلتا ہے, یہ ہماری طرح بشر ہے. وما جعلناہم, ہم نے ان پہلے رسولوں کو ایسا جسم خالی بدل نہ بنایا کہ وہ کھاتے نہیں. ارے اگر کھانا ہی یعنی اعتراض ہے تو پچھلے نبیوں پر کیوں نہیں تم اعتراض کرتے؟ کیا وہ نبی نہیں کھاتے تھے, وہ نبی نہیں پیتے تھے؟ تم کہتے ہو کہ یہ پہلے نبیوں کی طرح معجزے لے کر آئے, تو وہ بھی تو کھاتے تھے, ان پر اعتراض نہیں کرتے. میرے محبوب پر اعتراض کرتے ہو تم کھاتے, کیونکہ وہ تو صرف کھاتا پیتے دیکھتے نا, ان کو کیا پتا. صحابہ نے دیکھا کہ یہ کھاتے بھی ہیں نہیں بھی کھاتے, یہ یوم وصال کے روزے بھی رکھتے ہیں, صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیے. چند دنوں کے بعد صحابہ کمزور پڑ گئے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا ارے تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی پیارے آقا ہم نے آپ کو دیکھا آپ یوم وصال کے روزے رکھتے, ہم نے بھی شروع کر دیے. پھر میرے آقا نے کہا ایوکم مثلی, تم میں سے میری مثل کون ہے؟ ابھی ہوا یوت ایمونی و یفتینی, میری راتیں میرے رب کے حضور گزرتی ہیں, وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے. تو کافروں نے تو صرف یہ کھاتا پیتا دیکھا تھا نا, صحابہ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ نہ کھائیں تب بھی زندہ ہیں, ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو کہا میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے. تو کہا ہم نے ان کو صرف جسد نہیں بنایا تھا کہ وہ کھائیں پیئیں نہ, وہ بھی کھاتے تھے پیتے تھے. وما کانوا خالدین, اور جب وہ بھی ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہے, دنیا سے تو جانا ہے. تو اگر اس لیے تو میرے محبوب پر اعتراض کرتے ہو اور آپس میں نجوا کرتے ہو, کھانا کانا بھوسی کرتے ہو کہ یہ نبی بشر ہے, تو پھر دوسرے نبیوں پر کیوں تم کہتے ہو کہ ان نبیوں کی طرح یہ موجے لے کر کیوں نہیں آیا؟ ثم صدقنا ہم الوعد وعدا, پھر ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. یعنی پھر اللہ جل مجد الکریم کا وعدہ ان کے دشمنوں کو ہلاک کرنے اور نبیوں کو نجات دینے کا وعدہ آ گیا. فانجیناہم, ہم نے انہیں نجات دی. ومن نشاء, جس کو چاہا. واہلکنا المسرفین, ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا, اسراف کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا, اور نیکوں کو ہم نے بخش دیا. یہ رب کا وعدہ ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا, بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری. فیہ ذکرکم, جس میں تمہاری نام بری ہے. وہ لوگوں, قرآن تمہیں عزتیں دینے آیا ہے. اللہ کہتا ہے قریش مکہ کو, کفار مکہ کو, ظالموں یہ قرآن کو پکڑو, یہ تمہیں عزت دے دے گا. یہ تو تمہاری عزت کے لیے آیا, تمہاری ناموری کے لیے آیا. فلا تعقلوا, تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے عزت سمجھی اپنی سربراہی میں, انہوں نے عزت سمجھی مکے کے یعنی حاکم ہونے میں. انہیں یہ نہیں پتا کہ عزت آقا کے قدموں سے ملتی ہے. ابو جہل نے یہی سمجھا نا کہ میں سربراہ ہوں, اگر میں نے نبی کی بات مان لی تو یہ سربراہ بن جائے گا, میری عزت کہاں جائے گی؟ ظالم چلا گیا, عزت بھی ختم, دنیا بھی ختم, زندگی بھی ختم, سب کچھ ختم. لیکن دیکھیے وقت کا سربراہ, مکے کا سردار نکلتا ہے اور سلمان فارس سے آ کر زندہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس نے عزت سمجھی تھی سربراہی میں, اس نے آقا کی غلامی میں عزت نہیں سمجھی تھی. جس نے آقا کی غلامی میں عزت سمجھی کائنات کو، کائنات میں قیامت تک کے لیے اس کو عزت مل گئی. بلال کو کون جانتا تھا، عمار بن یاسر کو کون جانتا تھا، صہیب رومی کو کون جانتا تھا، ابو ذر غفاری کو کون جانتا تھا، ابو ہریرہ کو کون جانتا تھا، عبداللہ بن مسعود، یہ لوگ بکریاں چرانے والے، یہ غربا اور یہ مساکین لوگ جن کو کوئی دوسرے خاندان کا آدمی نہیں جانتا تھا، ان لوگوں کو وقت کا فقیہ اور وقت کا حاکم بنا دیا اللہ جل مجد الکریم نے. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایتیں ہیں. تو اب مسلمانوں کو پہلے تو حکم تھا کافروں کو، اے قریش مکہ، قرآن تو اس لیے نازل کیا گیا کہ تمہارا ذکر بلند ہو جائے گا، اس لیے ذکر کی نازل کیا گیا، تمہیں عزت مل جائے گی. لیکن انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، کیا عزت ملی؟ آج ہمیں بھی یہی حکم ہے، قرآن تمہیں اس لیے دیا گیا عزت ہو، تمہارا مقام ہو. لیکن کیا ہوا، ہم نے قرآن چھوڑ کر ہم نے یہود و نصارہ سے عزت ڈھونڈنی چاہی، ہم نے دنیا کے کاموں میں عزت ڈھونڈنی چاہی، کچھ نہ ملا، بلے کچھ نہ رہا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. ہم نے قرآن کو چھوڑ کے اپنی عزتیں بھی گوا دی، نام بھی گوا دیے، دنیا و آخرت بھی گوا دی. کہا کہ اگر قرآن کو پکڑ لو تو عزت تمہاری ہے. آج بھی قرآن کو پکڑنے والا کبھی ذلیل و خوار نہیں ہوگا. قرآن جو آج بھی ہے یہ عزتیں دیتا ہے، یہ دنیا و آخرت میں تعظیم عطا فرماتا ہے. لیکن ہم نے قرآن چھوڑ کر، ہم نے قرآن کے احکام کو چھوڑ کر ہم نے دنیا آخرت کی ذلتیں کما لی ہیں. آج قرآن تو ہے، یعنی قرآن تو آج پریشان ہے، رو رہا ہے کہ کہاں گئے میرے پڑھنے والے دن رات، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، تم نے قرآن کو چھوڑ کر دنیا آخرت کی ذلتیں کما لی. وہ قرآن کو پکڑ کر دنیا آخرت پر چھا گئے تھے، انہوں نے قرآن کے جھنڈے کو پکڑا اور دنیا کے کونے کونے تک توحید پہنچا دی، اور اللہ جل مجد الکریم نے ان کو عزت دے دی. ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈال کر ہم نے سمجھا شاید ایٹم بم بنانے میں عزت ہے، وہ بھی بنا کر دیکھ لیا. اب کیا ہوا، ایٹم بم بنانے کے بعد بھی ہم یہود و نصارہ کے نیچے لگ گئے، ہم مسلمانوں کو ان کے کہنے پر یعنی سزائیں دینے لگے، مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر قتل کرنے لگے کہ تم یہودیوں کے خلاف بولتے ہو، تم عیسائیوں کے خلاف بولتے ہو. ہمیں ایٹم بم نے بھی عزت نہ دی، ہمیں اقتصادی حالت نے بھی عزت نہ دی، ہمیں علیحدہ ملک حاصل کر لیا ہم نے کہ ہم عزت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں، علیحدہ ملک حاصل کر کے بھی ہمیں عزت نہ ملی. تو عزت کہاں سے ملے گی؟ عزت ملے گی اس نسخہ کیمیا سے اتر کر ہرا کے وہ سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. آج یہ نسخہ کیمیا اگر ہم پکڑ لیں آج پھر عزت ہماری ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور جیسا کہ چھوڑ دیا ہوا ہے تو قیامت تک کے لیے عزتوں کو ڈھونڈتے رہیں گے، نہیں ملیں گی. رب نے کہہ دیا تھا، لوگوں میں نے تو تمہاری طرف لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری نام بری، تمہاری عزت ہے. ہم نے اپنی عزت کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور عزت ڈھونڈنے لگے بے عزتوں کے پاس، یہود و نصارہ کے پاس. ضربت علیہم المسکنہ والذلہ، کہا ہم نے یہودیوں پر مسکنہ پر ذلت تھوپ دی ہے، ہم ذلیلوں سے، ہم ان یعنی گئے گزروں سے عزت ڈھونڈنے لگے. کہاں ملے گی؟ العزت وللہ العزت وللرسول وللمومنین ولکن المنافقین لا یعلمون، کہا عزت اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور مومنوں کی ہے، لیکن منافقوں کا کیا کیا جائے، منافق سمجھتے نہیں، منافقوں کو پتا نہیں. تو میرے بھائی قرآن عزتیں عطا کرتا ہے. حضرت امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے، لوگوں میری طرف دیکھو، میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو قرآن نے عزت دے دی ہے. میرا مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، میرے خاندان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، آج دنیا میرا نام لیتی ہے. دور کیوں جائیے، ہم اپنے اپنی طرف دیکھیں، ہم کیا تھے، کہاں سے آئے، کیسے آئے. ہم ایک غریب خاندان کے آدمی اور کوئی آدمی جانتا تک نہیں تھا. یہ قرآن کی برکتیں ہیں نا، یہ سب کچھ اللہ کے دین کی برکتیں ہیں نا. آج اللہ جل مجد الکریم نے عزتیں عطا کر دی. میں تو اپنی طرف دیکھا کرتا ہوں، کہ میں یعنی ایک ایسے خاندان سے کہ جس کا کوئی نام نہیں کوئی کچھ نہیں انتہائی زیادہ غربت کی زندگی, لیکن آج اللہ جل مجد الکریم نے عزت دی تو کس نام سے؟ کیا میرے علم کی وجہ سے, میرے کیا سندوں کی وجہ سے, میرے کیا حسن و جمال کی وجہ سے, کیا میری دولت کی وجہ سے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے میرے پاس, لیکن اگر یہ عزت ہے تو یہ میرے آقا کریم کے قدموں کا صدقہ ہے. آج اگر یہ دنیا میں نام ہے تو یہ قرآن کا صدقہ ہے, اور اگر ہم قرآن کو آج بھی تھام لیں تو انشاءاللہ قرآن گئے گزرے ہوئے گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے, اور جس نے بھی قرآن کو اپنے سینے سے لگایا قرآن الحمدللہ قرآن نے اس کو دنیا کی اتھا گہرائیوں سے اٹھایا اور آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیا. آپ جتنے بھی علماء کرام ہوئے ہیں ان کی حالات زندگی پڑھ کے دیکھیے, سوائے چند دیکھے ان کا یعنی ماضی کچھ نہیں تھا لیکن مستقبل سورج سے زیادہ روشن کیسے ہو گیا, چاند سے زیادہ حسین کیسے ہو گیا, یہ قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے. تو رب نے کہا تھا مسلمانوں تمہیں قرآن دیا عزت کے لیے, لیکن تم نے عزت گوا دی, تم نے قرآن کو سوئے تاٹ میں رکھ لیا, تم نے اس پر ریشمی لباس چڑھا کر اس کو قسم اٹھانے کے لیے رکھ لیا یا مرنے کے بعد پڑھنے کے لیے رکھ دیا. اس کے اصول غیروں نے اپنا لیے, اس کے قوانین غیروں نے اپنا لیے, اور تم صرف قرآن کو قرآن والے ہی بن کر رہ گئے, قرآن کو پڑھنا گوارا نہ کیا, قرآن کو سمجھنا گوارا نہ کیا, قرآن عزتیں دینے آیا تھا. افسوس ہم نے اپنی عزتیں اپنے ہاتھوں سے گوا دی, ہم نے قرآن کو چھوڑ کے ہم کئی کئی دن ڈائجسٹ تو پڑھتے ہیں, ہم پوری پوری اخبار تو پڑھ جاتے ہیں, ہم کئی کئی گھنٹے کے ڈرامے اور ناول تو پڑھ جاتے ہیں, لیکن چند منٹ کے لیے قرآن نہیں پڑھتے. آپ پوچھئے دیکھیے آپ کئی ایسے آدمی آپ کو ملیں گے, اگر 16 صفحے کی اخبار ہے تو 16 صفحے پڑھ جائیں گے, 20 صفحے کی اخبار ہے تو 20 صفحے پڑھ جائیں گے. ان کو چند صورتیں کہہ دیجیے کہ چند صورتیں پڑھو, نہیں پڑھ سکیں گے. جو پوری دنیا کے حالات زندگی پر ان کی نظر ہوگی لیکن ایک اپنے چھوٹے سے جسم پر نظر نہیں ہوگی. اپنے اندر جو اندھیرا چھا گیا ساری دنیا کو روشن کرتے پھریں گے, اپنے اندر جو اندھیرا چھا گیا اس کے بارے میں کبھی غور و فکر نہیں کریں گے. تو قرآن تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا قرآن کو اس لیے بھیجا گیا تھا تمہیں عزتیں عطا فرما دے. کہاں دیکھیے, ذرا چند سال پیچھے چل کر دیکھیے صحابہ کرام کے پلے یعنی دنیاوی لحاظ سے کیا تھا, ان کی تو تلواروں پر نیام بھی نہیں ہوا کرتے تھے, چیخڑے لپیٹے ہوا کرتے تھے, ان کے کپڑے پھٹے ہوا کرتے تھے, بھوک کی وجہ سے رنگ زرد ہو جایا کرتے تھے, پیٹ کمر کے ساتھ لگے ہوتے تھے اور پیٹ پر پتھر باندھے ہوتے تھے. تعداد کا یہ عالم ہے جو اس طرف لاکھوں ہیں اور اس طرف صرف یعنی چند ہزار ہیں. کہاں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر صرف 30,000, اور اس طرح رستم کا لفظ جو لشکر ہے لاکھوں کی تعداد میں, لیکن قرآن کی برکت سے جن لوگوں کے سینوں میں قرآن تھا, جن لوگوں کی زبانوں پر قرآن تھا, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ادھر لاکھوں ہیں, ہم صرف 30,000 ہیں. ان کے تو نئی تلواریں ہیں, ہماری تلواریں بھی پرانی ہیں. نہیں, انہوں نے قرآن کو ہاتھ میں لیا, ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر نکلے. ایک طرف تو الحمدللہ رب العالمین اخلاق کا درس دے رہے ہیں, ایک طرف تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا درس دے رہے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بن کر لوگوں کے سامنے گئے ہیں, اور ایک طرف تلوار پکڑی ہے. مانو, یہ دیکھو قرآن ہے, اگر اس کی باتوں کو مانتے ہو تو تم ہمارے بھائی ہو, نہیں تو فیصلہ قرآن تلوار کرے گی. آؤ قرآن کو پکڑ لو, نہیں تو فیصلہ تلوار کرے گی, اور فیصلے کر کے دکھا دیے. آج ہم نے عقل مند وہ کہ جو اپنی زندگی کے چند دن یہود و نصارہ سے بھیک کے ساتھ مانگ لے. آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو امریکہ سے بچا لیا ہے, ہم نے پاکستان کو, ورنہ پاکستان تباہ ہو جاتا, وگرنہ اگر پتہ نہیں ارے کیا ہوتا. شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. ہم نے 100 سال لے لیے اور گیدڑ کی زندگی زندہ رہنا ہم نے قبول کر لیا, ہم نے ذلیل و خوار رہ کر وہ زندگی تو قبول کر لی, لیکن ہم نے وہ عزت کے چند منٹ قبول نہیں کیے, کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے, ہم نے قرآن سمجھا نہیں ہے. رب نے کہہ دیا تھا ان سے عزتیں ڈھونڈنے والوں, ان کے تو اپنے پلے کچھ نہیں ہے, یہودوں نے سارا کے پاس کچھ نہیں, تمہیں کیا دیں گے, تمہیں گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں دے سکتے. تو اللہ جل مجد الکریم نے کہا لقد انزلنا علیکم کتاباً فی ہے ذکرکم، لوگوں میں نے تمہیں کتاب دے دی تمہاری ناموری کے لیے، تمہاری عزت کے لیے، تمہارے وقار کے لیے، تمہارے ذکر کے لیے، لوگ تمہارا نام لیا کریں گے، شرط یہ ہے تم قرآن کو پڑھنا شروع کر دو، قرآن پر عمل کرنا شروع کر دو، قرآن کے قوانین کو اپنے ممالک میں، اپنے گھروں میں، اپنے آپ پر نافذ کر لو۔ صرف یہ نہیں، لوگوں کو بتاتے جاؤ قرآن یہ کہتا ہے اور خود یعنی آنکھیں بند کر لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کو اپنے جسم پر، اپنے گھر پر، اپنے محلے پر، اپنے ملک پر نافذ کر لو، پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں کیسے برستی ہیں۔ سلطان محمود غزنی کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ میں سومناتھ کو فتح کروں گا، میں ہندوستان کے مسلمانوں کو ظالم ہندوؤں کے ظلم سے نجات دلاؤں گا، تو سوچا وزیروں نے بتایا کہ حضرت فوج تو پاس نہیں اور جو ہے اس کو بھی تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں، آپ اتنے بڑے ملک ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے؟ تم تو یعنی تنخواہ تک نہیں فوجیوں کو دے سکتے۔ تو کہا میں اللہ کے نام پر نکل رہا ہوں، اللہ کرم نوازی کرے گا۔ رات کو سلطان محمود غزنوی سوئے تو خواب میں یعنی یہ حکم ہوا کہ سلطان محمود غزنوی اٹھو اور فلان جگہ جاؤ، اللہ نے تمہارے اس فوج کے خرچ کا بندوبست کر دیا ہے۔ خواب میں گئے وہ، دیکھا ایک پہاڑی کے پیچھے جگہ کہا کھودی گئی، تو وہاں سے ایک یعنی پورے کا پورا خزانہ جو تھا وہ نکلا سونے کا، کہا جتنی تمہیں ضرورت ہو اتنا لے جاؤ۔ تو رات کو خواب میں یہ دیکھا، صبح اٹھے تو پریشان تھے، نہ ساتھ خوش بھی تھے، پریشانی اس لیے کہ خواب آئی ہے، اب جاگنے کے بعد پتہ نہیں جگہ ملے یا نہ ملے۔ تو لوگوں کو ساتھ لے کر گئے اسی جگہ جہاں خواب میں دیکھا، وہ جگہ کھودی تو اسی طریقے سے وہاں سونا تھا، جتنا ان کو ضرورت ہوتی نکالتے اور اوپر مٹی ڈال دیتے۔ جب تک سلطان محمود غزنوی زندہ رہے وہ پورے کا پورا خزانہ بڑھتا رہا اور وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے رہے۔ ادھر حضرت سلطان محمود غزنوی فوت ہوئے اور ادھر وہ خزانہ گم ہو گیا۔ تو جنہوں نے اللہ کی راہ پر اللہ کا دین پھیلانے کے لیے نکلے، اللہ ان کو کبھی کوئی یعنی کمی نہیں دیتا، لیکن جب اللہ کو چھوڑ کر دنیاوی یعنی چیزوں پر آدمی جو ہے وہ انحصار کرے گا تو پھر اس کو عزت نہیں ملے گی۔ تو قرآن عزت کا ضامن ہے، آج بھی ضامن ہے، کل بھی ضامن تھا، کل بھی ضامن ہوگا، قیامت تک کے لیے قرآن ضامن ہے عزتوں کا۔ کاش ہم قرآن کو اپنے آپ کو اوپر نافذ کر لیں، اپنا لیں، آج بھی عزت مسلمان کے قدم چومنے گی۔ کہا فلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، عقل تو کرو نا، جو تمہیں عزت دینے آیا تم اسی کو ذلیل کر کے گھر سے نکال رہے، جو تمہاری عزتوں کا ضامن بن کے آیا تم نے اسی کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا۔ وکم قسم نہ مل کر یا تین، کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دی، کتنے ہی لوگ دنیا سے چلے گئے، کانت ظالم سن ظالم تھے، اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، لوگوں پر ظلم کرتے تھے، شہروں کے شہر برباد ہو گئے، ملکوں کے ملک تباہ ہو گئے، محلوں کے محلے اور محلوں کے محل تباہ ہو گئے، نہ کوئی بادشاہ بچا، نہ کوئی غریب بچا، نہ کوئی حسین بچا، نہ کوئی بد شکل بچا، نہ کوئی دولت مند رہا، نہ کوئی غریب رہا، سارے کے سارے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سارے کے سارے جاتے ہیں۔ تو رب جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگو دیکھو تم سے پہلے کتنی بستیاں تباہ کر دیں، جو ظالم تھیں، ستمگار تھیں، جو ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم پیدا کر دی۔ کتنی قومیں گئیں اور کتنی قومیں آ رہی ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے بعد لوگ نئے آ جائیں گے۔ تو یہ چند دن کی زندگی ہے، اس چند دن کی زندگی کو کیوں اللہ رسول کے کہنے کے مطابق گزار لیا جائے؟ ہوگا کیا؟ فلما حسوا باسنا، جب ہمارا عذاب آیا، اذا ہم منہا یرکدون، پھر بھاگنے لگے، ہائے افسوس، اب بچو، اب زلزلہ آئے تو کہاں بچ کے جائے گا، اب سیلاب آیا کہاں بچ کے جائے گا، اب رب کا عذاب آ رہا ہے تو کہاں دوڑ کے جائے گا۔ کہا جب ہماری طرف سے پکڑ آئی تو پھر بھاگے وہ بستیوں والے، لیکن کہاں جائیں گے، کہاں جا، لا ترکو دو ورجے او، نہ بھاگو، لوٹ کے آؤ، تمہیں یہ مکان بڑے پسند تھے، تمہیں یہ بازار بڑے پسند تھے، تمہیں یہ محل بڑے پسند تھے، اب کہاں بھاگ کر جا رہے ہو، آؤ انہی محلوں میں وَرْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ، تم بڑے تکبر کے ساتھ آسائشوں کے ساتھ ان میں رہا کرتے تھے، فِيهِ مَسَاكِنِكُمْ، اور تم اپنے مکانوں کی طرف لوٹ کر آؤ، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، شاید تم سے پوچھنا ہو. یعنی جب ان پر، یعنی اس کا شان نزول تو خاص ہے، سرزمین یمن میں ایک بستی جس کا نام حصور ہے، وہاں کے رہنے والے عرب تھے، انہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی اور ان کو قتل کر دیا معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان پر گفت نسل کو مسلط کیا، اس نے انہیں قتل کیا اور گرفتار کیا، اور اس کا یہ عمل جاری رہا تو یہ لوگ بستی چھوڑ کر بھاگے، تو ملائکہ نے ان سے بطریقے طنز کہا، واپس آؤ لوٹ کر اپنے گھروں پر، آپ نے دیکھو جہاں تم رہتے تھے کہ تم پر کیا گزری اور تمہارے اموال کیا ہوئے، تو تم دریافت کرنے والے کو اپنے علم و مشاہدے سے جواب دے سکو. ایسا ہی ہوگا، جب یہ بھرے بھرے مکان، جب یہ بڑی بڑی بلڈنگیں یہیں رہ جائیں گی، اور آدمی آگے چلا جائے گا، اب وہ بھاگے گا. میں نے اب فرشتے کہیں گے، دیکھو بڑا پیار کیا کرتے تھے تم، اتنے اتنے منزلہ مکان بنایا کرتے تھے، اب چند گز کی قبر میں آئے ہو، اب سوال تمہیں ہوگا، وہ جو اتنی دولت تم نے اکٹھی کی تھی وہ تم کہاں کہاں چھوڑ کے آئے. کالو یا ویلنا ان کنا ظالمین، کہیں گے ہائے افسوس ہم ظالم، افسوس ہم باری تعالیٰ تیری راہ میں خرچ نہ کر سکے، ہم تیرے سامنے جھک نہ سکے، ہم اونچے اونچے مکانوں میں رہ کر ہماری گردنیں اونچی ہو گئی تھی، ہم نے تکبر اور غرور آ گیا تھا. باری تعالیٰ ہم اب اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، لیکن یہ اقرار ہی اس وقت کام نہیں آئے گا. کیا فائدہ، اب پچھتاوت کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. یہ تو زندگی میں سوچنے کی بات تھی، زندگی میں تو بے حیائی میں زندگی گزار دی، بدتمیزی اور غفلت میں زندگی گزار دی. قبر حشر میں جا کر کہیں گے، ہائے ہم تو ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، وہ یہی پکارتے رہے، باری تعالیٰ ہمارے اچھے مکان، ہماری اتنی جائیداد، ہماری اتنی اولاد. جب آدمی مر رہا ہوتا ہے تو اس کی حسرت دیکھنے والی ہوتی ہے، پورے کا پورا خاندان سامنے ہے، بھرا بھرایا گھر سامنے ہے، مربوں کے حساب سے زمین ہے، گھر میں ہر قسم کی آسائش ہے، سب کا چھوڑ کر اکیلا جا رہا ہے، پکارتا ہے باری تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، رب لولا خطنی الا اجل قریب وا صدقا وا کن من الصالحین، باری تعالیٰ چند منٹ کے لیے موت کو ٹال دے، مجھے مہلت دے میں بات کر سکوں، مجھے مہلت دے میں واپس جا کے جو کچھ ہے تیرے راہ میں صدقہ کر دوں گا، میں کبھی سر سے سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا. کہا اسی طریقے سے پکارتے رہے، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے انہیں یوں کر دیا جیسے کاٹا ہوا کھیت ہوتا ہے اور بجے ہوئے کر دیے، جیسے ایک کھیت کو کاٹنے کے بعد اس کا بھوسا علیحدہ اور فصل میں سے اناج علیحدہ کر دیا جاتا ہے. کہا ہم نے ان کا ایسا کر دیا جیسے کٹا ہوا کھیت ہوتا ہے، جیسے گس ہوتا ہے، اور ہم نے جیسے بجی ہوئی آگ کے بعد جب راکھ بچتی ہے تو کیا ہوتا ہے، تو کہا ہم نے ان کو راکھ کر کے رکھ دیا. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کوئی ابس تو نہیں پیدا کیا، ویسے تو نہیں پیدا کر، تو کھیل تماشا تو نہیں ہے بچوں کی طرح، ادھر مکان بنایا ادھر گرا دیا، ادھر کھلونا لیا ادھر توڑ دیا. ہم نے کہا میں نے تمہیں کھلونا تو نہیں بنایا، میں نے زمین و آسمان ابس تو نہیں بنا دی، اس میں میں نے بہت ساری قدرتیں رکھی ہیں اور سوچنے والوں کے لیے جائے عبرت رکھی ہے. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناه من لدنا، اگر ہمیں کوئی بہلاوا اختیار کرنا ہوتا، کوئی کھیل تماشا بنانا ہوتا، تو ہم اپنے اختیار سے کرتے. ان کن فاعلین، اگر ہم کرنا ہوتا. لوگوں نے کہا نا، فرشتے رب کے بیٹے معاذ اللہ، بیٹیاں حضرت عزیر، حضرت سینا، عیسیٰ رب کے بیٹے معاذ اللہ. تو رب نے کہا اگر میں نے بنانا ہوتا تو میں بناتا، میں تمہیں بتاتا میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، لیکن جب میں نے نہیں ایسا کوئی کھیل تماشا بنایا تو میری طرف ایسا کیوں منسوخ کرتے. بل نقل ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں. فَيَدْمَغَهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو اس کا بھیجا نکال دیتا ہے جب وہ مٹ کر رہ جاتا ہے. یہ دنیا میں رہنے والا جب بھولتا ہے یا موت آتی ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. باطل کو حق یوں مٹاتا ہے کہ اس کا بھیجا نکال کر پھینک دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ مٹ کر رہ جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلَ وَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ, تمہاری خرابی ہو ان باتوں سے جو تم بناتے ہو. ادھر ادھر کی باتیں کرنے والوں, تمہاری سب باتیں گم ہو جائیں گی. یہاں بڑھ بڑھ کو مذاق کرنے والوں, سنت کو مذاق کرنے والوں, جب اللہ کے حضور پیش ہوگے تو تمہاری یہ طول اللسانی, یہ بڑھ بڑھ کر باتیں کرنا بھول جاؤ گے. وَلَهُمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ, اور جو اس کے پاس والے. لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ, کہا وہ جو فرشتے اس کے پاس ہیں اس کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے. دیکھو فرشتوں کو کتنا حسن ملا, فرشتوں کو کتنی طاقت ملی, لیکن تکبر نہیں کرتے. انسان کیا ہے, ایک پانی کا بلبلا ہے. ذرا موت تو دور کی بات ہے, سر درد ہو جائے تو انسان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. ایک انگلی کٹ جائے جو اتنا بڑا متکبر بنا پھرتا ہے, جو رب کے سامنے ڈٹ کر اس کی زمین پر اکڑ کر چلتا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے. ایک ناخن کیا ہوتا ہے, ایک ناخن اکھاڑ دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, ایک بال کو اکھاڑا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. انسان ہے کیا, یہ بنتا کیا ہے, یہ تکبر و غرور پہ آتا ہے تو ہمالیہ سے بڑھ جاتا ہے, لیکن حیثیت کیا ہے. ذرا سی تکلیف پہنچے تو چیخنے لگتا ہے, رونے لگتا ہے. ارے انسان تو سوچ تو صحیح نا, فرشتے اتنی بڑی مخلوق ہو کر عبادت سے تکبر نہیں کرتے, تو عبادت سے تکبر کرتا ہے, تو سجدوں سے بھاگتا ہے, تو نمازوں سے بھاگتا ہے. اپنی حیثیت تو دیکھا کرنا, تیری حیثیت تو پانی کے بلبلے جتنی بھی نہیں ہے. ذرا ہوا آئے نہ آئے, چند منٹوں کے بعد بلبلا ختم ہو جاتا ہے. ارے تیری حیثیت کیا ہے. چلتا چلتا یہ کیا ہوا جی, ہارٹ اٹیک ہو گیا. ارے منٹوں میں تو صحیح تھا, ابھی کیا ہو گیا. ابھی بولتا تھا, ابھی آنکھیں کھلی تھیں, اب دیکھتا نہیں ہے, اب ہاتھ ہلاتا نہیں ہے. انسان ایک پتھر اور ایک کٹی ہوئی دیوار, کیا نام ہے, کٹی ہوئی شاخ کی طرح پڑا ہوا ہے, ایک گری ہوئی دیوار کی طرح پڑا ہوا ہے. وقت کا حاکم, دنیا بلا رہی ہے, بولتا نہیں. آنکھیں کھلی ہے, سنتا نہیں. زبان ہے, بولتا نہیں. کان ہے, سنتا نہیں. اب ہاتھ ہیں, ہلتے نہیں. کہا اے انسان, اتنے بڑے فرشتے ہو کر تو تکبر نہیں کرتے, تو کس بات سے تکبر کر رہا ہے, تو ہے کیا, تیری حیثیت کیا ہے. بلا یا تحترول, اور وہ تھکتے بھی نہیں. ہم ذرا دین کی کام کا تھک جائے, او ہو بڑا چار نفل پڑھ لیے, توبہ توبہ, رب پر یعنی احسان جتانا شروع کر دیا. چند صورتیں پڑھ لی, احسان بڑا جی, میں نے اتنی عبادت سے تھک گیا. ارے سارا دن بھاگتا ہے تو دنیا کے کاموں میں, چھ چھ گھنٹے تو دنیا داروں کے دروازوں پہ کھڑا رہتا ہے اور تو تھکتا نہیں ہے. چند منٹ نماز میں کہتا تو تھک جاتا ہے, چند منٹ رب کی عبادت کرتا تھک جاتا ہے, لیکن دنیا داروں اور افیسر کے دروازوں پہ کئی کئی گھنٹے کھڑا رہتا ہے, کئی کئی دن اور مہینے کھڑا رہتا ہے تو تھکتا نہیں ہے. تو یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ کوئی آدمی تقسیم کر رہا نا پیسے یا کھانا, تو آدھا آدھا گھنٹہ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں لائن میں لگے ہوئے, میری باری, مجھے دے دو, یہ کر دو. رب سے مانتے ہوئے ہاتھ گر جاتے ہیں. چند منٹ ہم دعا مانتے ہیں, ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. ہاتھ اٹھاتے کبھی خارش کر رہے ہیں, کبھی یہ کر رہے ہیں, کبھی وہ کر, کبھی ہاتھ نیچے گر رہے ہیں, کبھی ادھر گر رہے ہیں. ارے 10 روپے کا نوٹ ملنا ہو تو کتنا اونچا ہاتھ کر دیتے. اگر ایک نوکری کا مسئلہ ہو تو 10-10 گھنٹے ہمیں یعنی آفیسر کے دروازے کے باہر کھڑے رہتے ہیں. عدالتوں میں جائیں تو کتنی کتنی دیر ہم کھڑے رہتے, ابھی آواز پڑے گی. ذرا ادھر ادھر نہیں ہوتے. کیوں نہ ہو کہ میں کہیں پانی پینے چلا جاؤں, پیچھے سے جج صاحب آواز مار دیں. وہ نہ ہو میں کھانا چلے جاؤں, پیچھے سے میری باری آ جائے, آواز مار دیں. اتنا پریشان ہے آدمی جج کے سامنے, مجسٹریٹ کے سامنے, ابھی اس کا چوکیدار آواز مارے گا اور پتہ نہیں کب مارے گا. 6-6 گھنٹے کھڑے ہیں, جب تک عدالت کھلی ہے کھڑے ہیں, آواز پڑتی ہے کبھی نہیں پڑتی, اور شام کو گھر لوٹ جاتے ہیں. ارے پتہ ہے ادھر سے آواز آئے گی, حی علی الصلاۃ کی. ادھر چوکیدار کی آواز سے 8 گھنٹے کھڑا ہوتا ہے, حی علی الصلاۃ کی آواز سے تو 1/2 گھنٹہ کھڑا نہیں ہوتا, تھک جاتا ہے. رب کہتا ہے وہ تو فرشتے تو نہ تھکتے ہیں نہ تکبر کرتے ہیں. انسان تو رب کی عبادت میں بڑی جلدی تھک جاتا ہے, بڑی جلدی یعنی بور ہو جاتا ہے رب کی عبادت میں, اور دینی کاموں میں ساری ساری رات لگا رہتا ہے. یہ بی سی آر لگا دیں, ساری رات بیٹھے ہوئے, کوئی آنکھوں میں نیند نہیں ہے. کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ذرا دین کی باتیں کریں۔ اسی وقت جناب والی آدمی تھک جاتا ہے، نیند آنے لگتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں ہم نے جسم کو بنایا نہیں ہے کہ اس پر جب قرآن یعنی نمک پر بارش پڑے گی تو کیا بچے گا، اس کا پگھل جائے گا نا۔ نمک پر بارش برسے گی تو پگھل جائے گا۔ ہم نے جسم بنایا نہیں کہ اس پر رحمت کی بارش برسے تو یہ کھیل اٹھے، یہ گھلنا شروع ہو جاتا ہے نمک کی طرح۔ ارے گلاب پر جب بارش پڑتی ہے اور وہ کلی ہوتی ہے تو کھیل اٹھتا ہے، لیکن نمک پہ پڑتی ہے تو گھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے جسم ایسے بنا لیے ہیں گناہ کر کر کے کہ جب رب کے قرآن کی بارش آتی ہے تو گھلنا شروع ہو جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ کاش ہمارے لیے جو رب نے گلاب کے پھول سے بہتر جسم بنائے تھے، کاش اسی طریقے سے یہ بھی قرآن کی یعنی علوم و معارف دیکھ کے سن کے تو کھیل اٹھا کریں۔ دعا کیجیے اللہ جل مجد و کریم ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذوف ماننا ظالم مگر رب کے راہ ان کی راہ میں تو نہ تھکا کرے۔ مانا اللہ کہتے ہیں مانا جسم کو بڑا ضعیف ہے، پر رب رسول کی راہ میں تو نہ تھک جایا تھا، ہے تجھ میں ذوف تو ہے پر اللہ رسول کی بارگاہ میں تو ہمت سے کام لیا کرنا۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں اللہ کے کاموں میں ہمت عطا فرما دے، ہمیں قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ العزیز ایک ناشیف ہوگی، اس کے بعد حسب ثابت سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا۔ منیر بھائی تشریف لائیں، ہمارے ماشاءاللہ برکاتی بھائی برادران موجود ہیں، ایک ناشیف، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔